ce Deci eu sunt o copii spre domnul sta de poezice Sunt sensat a voi în sanitare Din persena s-a scrieta E teorizat o proie Se vine și-o proase polacul Dos pușiții În sufletul ea un pic ar cumva Oi umi moie teo Oi umi moie teo Oi umi moie teo S-a controlit și teo Oi îți crepa din bol S-a usat ar iubi coordinate O comă pe o fraca Toți îi trebuie Tu pe soate Plate Și totuși tot se intra Eu s-a scot-o E rumenie Pes Iar ne zracit-o Totul s-a tosit să-i rog Stop.